Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 dzień stycznia, jest 10. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Akcja przebiega sprawnie, zapewnia MSZ. Trwa ewakuacja Polaków z Donbasu. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem. Dotąd w wichurach w Polsce rannych zostało 12 osób. Zapełniają się pierwsze puszki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Trwa 23 już finał. Na razie do Charkowa dotarły 162 osoby, spodziewanych jest kolejnych 20. Trwa ewakuacja Polaków z Donbasu. Akcja przebiega bez większych problemów, zapewnia wiceminister spraw zagranicznych Konrad Pawlikowski, który jest w Charkowie. Cała akcja przebiega bardzo sprawnie i zgodnie z planem, który, co chciałbym podkreślić, został przygotowany pod kątem różnych możliwych scenariuszy. Dzisiaj weszliśmy w kolejną fazę realizacji ewakuacji, czyli wykonanie wszystkich procedur konsularnych. Następnie po zakończeniu procedur konsularnych i odpowiedniej weryfikacji rozpocznie się transport do kraju. Do Polski te osoby mają przyjechać w ciągu kilku dni. 12 osób rannych, kilkadziesiąt zerwanych dachów, tysiące ludzi bez prądu. To skutki silnego wiatru, który tej nocy wiał i wciąż wieje nad Polską. Od piątku strażacy interweniowali prawie 5000 razy, najczęściej w województwie wielkopolskim, pomorskim, zachodniopomorskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim i dolnośląskim. Tylko na Pomorzu prądu nie ma w tej chwili ponad 100 tysięcy gospodarstw, w Wielkopolsce 30 tysięcy, na Warmii i Mazurach 8 tysięcy. 2 tysiące osób pozbawionych jest energii na Lubelszczyźnie, informuje rzecznik lubelskiego oddziału PGE Dystrybucja Karolina Szewczek. Dąbek. Wyłączonych jest jeszcze 12 linii średniego napięcia, 47 stacji. Przewidujemy, że czas usuwania awarii potrwa jeszcze około 6 godzin, pod warunkiem, że pogoda pozwoli nam i nie będzie dodatkowych żadnych awarii. A z tym nie wiadomo, w ciągu dnia też ma wiać, ostrzega rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Paśli dwojewów północnych wiatr w porywach może osiągać prędkość dochodzącą do 100 km na godzinę, w górach powyżej 100. A w pozostałych regionach może wiać do 80 km na godzinę. Zapełniają się pierwsze puszki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od rana na ulicach polskich miast ponad 120 tysięcy wolontariuszy zbiera pieniądze na zakup sprzętu medycznego dla dziecięcych oddziałów pediatrycznych i onkologicznych oraz dla oddziałów geriatrycznych. W Krakowie najwięcej zbierających można spotkać na rynku głównym, przed kościołami i na dworcu kolejowym. Jest coś już w tych puszkach? No coś jest. Pogoda na razie nie dopisywała, więc ludzie siedzą jeszcze w domu, ale liczymy na to, że się polepszy trochę. Oj, mam termos przy sobie, jakieś jedzenie i mam nadzieję, że mi starczy tak do 20, bo wtedy trzeba puszki oddać. No jak mogłabym się nie przełączyć? Przecież to jest taka piękna inicjatywa. To jest coś wspaniałego. Mam całą lodówkę serduszek. Wszystko naklejam. Mam 83 lata i tylko patrzę, kiedy się tam znajdę na jakimś łóżku. Sami seniorzy też grają z Wielką Orkiestrą. W Koszalinie zbierają pieniądze do puszek, dbają też o to, by wolontariusze nie byli głodni. W siedzibie sztabu w ratuszu robią kanapki, częstują herbatą i zupą. Bierzemy udział czynny, jak możemy. Ciasta pieczemy, żeby ugościć, żeby poczęstować. No, oprócz tego jeszcze puszki dajemy. Jeżeli jest nas tak dużo, jeżeli się zbierzemy tak wszyscy razem, to jest tak coś wspaniałego. Doceniają też dotychczasowe wsparcie od orkiestry Jurka Owsiaka. Dobrze, że grają, tylko że właściwie na takie sprawy to państwo powinno dać pieniądze. Ale dobrze jest, że przybywa tych właśnie specjalistycznych urządzeń, które mogą ratować życie i zdrowie. Podczas poprzednich finałów Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrała na zakup sprzętu medycznego już prawie 600 milionów złotych. Polski film Ida z szansą na Złoty Glob. Wręczenie nagród tej nocy w Los Angeles. Reżyser Paweł Pawlikowski nie ukrywa, że jest zaskoczony tak znakomitym przyjęciem filmu w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Ten film akurat naprawdę nie wiedziałem, że wyjdzie w świat. Się robi film taki dosyć bezkompromisowy, formalnie taki spartański, powiedzmy. To nie jest jakiś film dla szerokiej publiczności. Więc oczywiście jak się robi taką sztukę, to człowiek nie spodziewa, że to pójdzie w świat. Ida jest nominowana w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Rywalami polsko-duńskiej produkcji są obrazy ze Szwecji, Izraela, Rosji i Estonii. Pawlikowski podkreśla, że ewentualny Złoty Glob niewiele zmieni w jego karierze reżysera. Kompletnie dla mnie nic nie zmieni. Dalej się będę borykał z następnym filmem i z problemem, jak stworzyć jakieś dzieło, które ma jakąś formę, sens, warstwy. Nie wybieram się do Stanów, nie chcę wylądować w Hollywoodzie, chcę robić swoje filmy i żeby mi po prostu dali spokój i żeby mi dali przestrzeń, gdzie mogę robić, co chcę. Złote Globy przyznaje Stowarzyszenie Dziennikarzy Zagranicznych akredytowanych przy Hollywood. To najważniejsze obok Oscarów nagrody filmowe w Hollywood. I to wszystko w tym serwisie Trójki.

What we breed is a sign, and we gotta do better. Sure seems strange to me. We need these labels to set us free. How long is too long? We gotta do better. How long do we get it right? And how long is too long? We gotta do better. We gotta do better. We must do better. Society's glare, tactical prejudice, corporate scare. The future is our time, and we gotta do better. Click on the media's fix. Wanna live different, you're a socialist. And all we need is eyes, and we gotta do better. Sure seems strange to me. We need these potions to set us free. And how long? Willy and the Bandits wystąpili. A teraz kto wystąpi? No, sekcja po Stevie Ray Vaughanie plus dwie porządne gitary, czyli Charlie Sexton i Dale Bramhall drugi, czyli Archangels. Too many ways to fall. It's just a job, that's all. Mother says, now, baby boy, you're gonna have to choose. It's good and evil, love and greed, and all inside of you. Just as sure as gravity, no one escapes this law. It's just one way that we can stand. To many ways, to many ways, to many ways to fall through. To many ways to fall. To many ways to fall through. To many ways to fall. When you wake up in the bushes, passed out on the floor. Wasn't wrong. It all comes back like deja vu. You just can't help but recall. Is it just one way? We can stand too many ways, too many ways, too many ways to fall. Angels. To był akurat porządny kawałek, ale wydaje mi się, że byliby większym wydarzeniem, przynajmniej dla mnie, gdyby trzymali się bardziej rhythm and bluesa, mając taki potencjał i tej sekcji, i tą siłę gitar, i dali sobie spokój z tymi refrenami, bo to tak niepotrzebnie w stronę pop rocka się zbliża, ale może to tylko moje niepotrzebne zdanie. Każde twoje zdanie, Antku, jest potrzebne. A dziękuję ci bardzo. No w każdym razie Archangels byli i jeszcze będą, bo czasami da się tam coś wygrzebać. No, da się wygrzebać z niewielkiego dorobku, bo to raptem takie. Tak naprawdę to dla mnie półtorej płyty jest, a nie dwie. Miałem okazję rozmawiać i z jednym, i z drugim, czyli z Doylem Bramhallem, drugim, i z Charlie'm Sextonem. Doyle na pytanie, czy będą jakieś nowe płyty, a to było dobrych 5 lat temu, powiedział it's on the way, it's on the way, czyli że robią. To nie, ale tak bez przekonania to mówił. Natomiast z Sextonem chwilkę tylko miałem okazję pogadać podczas koncertu jego, bo on u Dylana teraz gra, więc w zeszłym roku w Charlotte, jak byłem, to go zapytałem, a co z Archangels? A on na mnie popatrzył troszkę tak jak na psią kupkę i powiedział never heard of. Czyli, że w ogóle nie zna. Nigdy albo to już nie, nie ta wiedział. Pamięć tak. Może po prostu. No w każdym... Aha, jeszcze taka była ciekawostka, że był taki moment chyba jakieś 1,5 roku temu, że się okazało, że Sexton z Jacobem Dylanem, z Dave'em Matthewsem i jeszcze z kimś tam nagrali płytę i że ona już miała się ukazywać, no ale zdaje się nic się nie wydarzyło do tej chwili. A teraz z mojej szufladki wystąpi artystka o nazwisku, o imieniu i nazwisku Chastity Brown. Ja od dobrych 2-3 miesięcy, gdzie mogę, to upycham jej nagrania, bo taka wydaje się skromna, nie bardzo zaopatrzona w odpowiednią promocję, a myślę, że jej się należy, bo osoba młoda, tam 30-letnia, ma ma swoje brzmienie, to znaczy ma swoje brzmienie, jeśli chodzi o głos, bo ten głos to każdy ma inny, to może to nie jest aż tak wielkie wyróżnienie, ale potrafi ten głos oprawić w takie dźwięki, które nadają mu odpowiedni wyraz i wszystko to jest razem bardzo oryginalne. Jeśli chodzi o szufladkowanie, no to pewnie to jest taka Amerykana, ale niewątpliwie ogromna muzykalność, pięknie brzmiący głos, fajne pomysły. Chastity Brown z płyty, która nosi tytuł Long Way, która się już ukazała albo się za chwilę ukaże, a utwór nosi tytuł Southern City. Chastity Brown. Momentami ma takie zbliżone do dziewiczej Marian Faithfull nutki w tym, co robi, co śpiewa, ale myślę, że nie będzie to coś, co co będziemy mogli traktować jako naśladownictwo słynnej poprzedniczki, bo Chastity Brown w innych nagraniach wykazuje też znacznie bardziej agresywny stosunek do muzycznej rzeczywistości. Teraz troszkę gitarowego grania. Dwóch gigantów gitary, czyli Eric Johnson i Mike Stern, nagrali w zeszłym roku płytę, którą słusznie zatytułowali Eclectic, bo to też jest taka eklektyczna bardzo stwora. Troszkę tam jest i takiego lekkiego jazzowego grania i oczywiście no, mnóstwo improwizacji, bo na tym przecież zasadza się życie prawdziwego elektrycznego gitarzysty. Jest też niezbyt chyba udany powrót do klasyki, czyli próba odegrania Red House Hendrixa, ale tam, gdzie grają własne numery, to czuje się, że to jest zupełnie niczym nieograniczona wyobraźnia gitarowa, tak jak chociażby w tym nagraniu, które płytę Eclectic otwiera. Roll with it. When your world is trouble, everything goes wrong. When you're waiting for something and it's taking too long. When you're in a hurry, everybody going slow. You're going crazy, don't know which way to go. When you're fighting with your best friend, the ones that you love, they're supposed to be beside you when push comes to shove. When everyone around you seems so very cold, you better cool yourself, that's what I've been told. You got to roll with it, that's what I know. You got to roll with it, just let it go. You got to roll with it, things will improve. You got to roll with it, stay in that groove. When you're feeling lonely, so sad and blue, when you need somebody, your heart is heavy and it's breaking in two. You've got to realize what you got to do. You got to go with it, just let it be. You got to go with it, that's what I know. You when your brain is tired, going round and round, when you want some answers, but everything seems wrong. You feel so bad, but you just gotta stay strong. You got to go, baby. That's what I know. You got to go, baby. Just let it go. You got to go, baby. Face will improve. You got to go, baby. Stay with that groove. You got to go, baby. Just wait and see. You got to go, baby. Just let it be. You got to go, baby. Just what I know. You got to go, baby. Go with the flow. Czego posłuchać, jak się biorą za te gitary. Ten Mike Stern, to trzeba przypomnieć, bo nie wszyscy się może akurat tak bardzo tym w to wciągnęli. To jest były gitarzysta Blood, Sweat and Tears, a potem z Milesem Davisem, więc jest specjalista od improwizowania. Natomiast, no i wirtuos nieprzeciętny, natomiast ten Eric Johnson, to w wieku 16 lat już jako geniusz funkcjonował na tym rynku, teraz już ma parę lat więcej. No, ale on jest taki kolorysta bardziej. No, cokolwiek by nie zagrali, to jest pretekst, żeby sobie rzeczywiście tak podialogować na tych gitarach. Super. A siostry to lubią pośpiewać. Tak. Oj, siostry, o, cztery siostry. Maguire w roku 1955. Historia z sióstr Maguire, bo tu warto byłoby jakoś dłużej się nad tym zatrzymać, aż trochę mi szkoda czasu, żeby dla cały się opowiedzieć. Dla szkoda czasu. Bo one w takiej naiwnej wierze, że przecież świat jest prosty, jak umiem śpiewać, to pojadę do tego miasta dużego, gdzie akurat są te płyty co i te firmy płytowe i tam zapukamy do jakichś drzwi i dostaniemy kontrakt. Tak się właśnie stało, co jest w ogóle wbrew wszelkim tradycjom takiego przebijania się w Ameryce. To oczywiście to były inne czasy, raczej nie płyty, tylko radio. Jeszcze w dodatku w radiu był taki jeden człowiek, który właściwie zdominował tą popularyzację muzyki nowej i młodzieżowej, Arthur Godfrey, jego audycje. To było święto o niewyobrażalnej dzisiaj skali w Ameryce. W związku z tym, jak się do niego dostały, no to już potem poszło. W roku 55 numer 1 na liście Billboardu Maguire Sisters. Sincerely. Sincerely, oh. Prawdziwą duszę swoją ukazał Antoni Piekut, przypominając nam jedną ze swoich ulubionych. Tak, ja tak sobie łkam czasami. Siada sobie, nabija fajeczkę, siada sobie wygodnie w fotelu i słucha Maguire Sisters. Ja dzisiaj tak kobiecymi głosami operuję w tej audycji. Nie, nie, całkiem już, gruby masz głos. Ale mówię o tym, co ze szparki w odtwarzaczu się wydobywa. Mianowicie była Alinda Lisa-Garra, potem była Chastity Brown, a teraz, żeby wzmóc troszkę energię docierającą za pośrednictwem faleteru do słuchaczy, wystąpi Dana Fuchs, która no, trudno tego uniknąć, ale jest porównywana do Janis Joplin i niektórzy twierdzą, że próbuje ją naśladować, a ja uważam, że nie, że po prostu ma w sobie tylko podobną energię, no i że te struny głosowe ma troszkę podobnie nastrojone, ale byłem świadkiem jej koncertu i jestem w 100% pewien, że ta energia i ta emocja to wszystko jest naturalne, prawdziwe i że to jest cała Dana Fuchs, która dzisiaj wystąpi z gitarzystą Popa Chubbym w nagraniu Come to Me. You only find pain. You looked toward the future. not a game that you win or you lose. Dana Fuchs i Papa Chubby, Come to Me. Dostałem od ciebie, Jasiu, takie wydawnictwo, bo nie wiem, czy to jest katalogowe, czy to jakiś butlek zatytułowany. Ja i butlek, no dajże właśnie, spokój. Ale to wygląda nieszczególnie. Sofa Blues to jest tytuł tej płyty i firmowane jest jako Bonnie Raitt i Little Feat. Rzecz jest z koncertu z 73 roku. Bonnie Raitt mnie specjalnie w ogóle nie bawi, ale ona jest dobrą gitarzystką. Więc oddaj mi tę płytę, jak się nie bawi. Nie oddam ze względu na utwór, który właśnie w tej chwili proponuję, On Your Way Down. Jest to kawałek, znaczy cała płyta sobie trwa i są porządne zupełnie numery, mimo kiepskiej jakości dźwięku, ale to inna technika. I mimo nagra. Bonnie Raitt, tak? Inna technika nagraniowa, aż tu nagle ten kawałek, gdzie na estradzie zaczyna jednak dominować Little Feat i właściwie zmiata całą resztę zawartości tej płyty tym utworem. Tu się Bonnie Raitt dokłada ewidentnie na gitarze i dlatego jest to trochę inne brzmienie. Powiedziałbym, że lepsze niż na płycie chyba Dixie Chicken. Ten utwór się potem, czy przedtem, równolegle powiedzmy, ukazał na płycie Little Feat studyjnej. Ale tutaj no jakieś czary zadziałały koncertowe i całość no po prostu wbija, mimo że spokojny kawałek. On no, bo to jest kawałek Alana Toussainta, to może Alana dlatego. Alana Toussainta, faktycznie. On Your Way Down, Bonnie Raitt i Little Feat. The year 62. thing, it's your thing, it's what pleases you. And you love to be found when you cross town. Think it's an honor, girl, just to have you around. For you, but the same sunrise and set and shine for poor folks too. I don't mind you turning round. I myself would even laugh a little higher ground. Jeden z największych, jak dla mnie, zespołów świata. Little Feat jeszcze w pełnym składzie z Lowellem George'em, rok 73, czyli pełnia sukcesów, sił twórczych. Jeszcze potem tych sukcesów przyjdzie dużo więcej. Głównie zespół koncertowy poruszający całą Amerykę. Tu z udziałem bardzo ważnym, jak się okazało, dla brzmienia Bonnie Raitt. No właśnie, troszkę mnie tak znieświeżyłeś tym, że zlekceważyłeś udział Bonnie Raitt, ale to już jest lekka rehabilitacja na koniec naszego dzisiejszego spotkania. No bo się nie odzywała Bonnie Raitt, tylko grała na gitarze. Ale teraz waham się bardzo poważnie, czy dać ci kolejną płytę, bo chciałem ci sprezentować płytę Willie and the Bandits. Biorę. Aha, dlatego a potem kawałka znowu się okaże, że tam ktoś odezwał, co ci się nie podoba, na którego jesteś uczulony i nie, to co teraz będzie, ja bardzo jestem za tym. Bardzo. Pięknie zamyka płytę i zresztą te audycje też. Willie and the Bandits to brytyjskie trio. Willie Edwards, Matthew Brooks i Andrew Nauman. Czyli no niby standard, gitara, bas, perkusja, ale zwłaszcza ten lider, czyli Willie, on gra na tych gitarach różnych chyba 5-6, ma też taką bardzo specjalną Weissenborna gitarę akustyczną, którą gra troszkę jak lap steel gitar, ale wydobywa z niej zupełnie inne dźwięki. No w ogóle człowiek ogarnięty muzyką, a do tego świetny głos, dobre pomysły muzyczne, warto. Czyli Willie and the Bandits, na koniec piosenek bez granic, Still Go Marching. No i się już pożegnamy chyba. No, chyba tak. No to cześć. Do usłyszenia. Let's throw them a rope, 'cause the only exit they have is our home. Let's give it a try and spare a thought for the people dying tonight. They say we're brothers, but they still were marching in, yeah. When the brothers and sisters must be sacrificed. Call it a war for peace, but they still go marching in. Ain't no facade for sin if the killer man is the only way to win. Let's put our weapons down for the sake of our own. They say we're brothers, but they still go marching in, yeah. Our brothers and sisters must be sacrificed. Calling a war for peace, but they still go marching in. Call it a war for peace, sunny out, need the fires, believe we got one world, gotta share with each other, but they still go marching in. Well, that rainbow gone. Well, that rainbow gone. Well, that rainbow gone. Well, that rainbow.